5 minut po godzinie 5 zaczynamy już za chwilę drugą godzinę audycji Trójka Budzi. Life's a waste. It doesn't have to be that way. Dad threw away her mom. Her mom gave up his name. Crucified by their words, nailed by shame. She stares into the sun, self-inflicted pain. She sees that they're blind. Why does she take all the blame? The rhyme has changed. Compulsion rules. Mary's little bleed. Her beauty lives in my eyes. Too bad she can't see. She doesn't try. I watch her spirits die. But giving up a ghost would feel so good. A voyeur with wings, flashes so cure. She knows forbidden things. They have a lovely love. It's alright. It's It's all right, it's okay. Mam nadzieję, że przy takiej pogodzie poranne wstawanie to sama przyjemność, zwłaszcza, że wstają Państwo w towarzystwie trójki. Proszę z trójką zostać. Ewa Wichrowska audycję realizuje, Małgorzata Łukowska, czyli ja, przy mikrofonie i w tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez najbliższą godzinę. A potem czas na porę na trójkę. Co przygotował dla Państwa nasz porankowy skład, to zdradzę już za chwilę. A teraz kolejny damski głos na naszej antenie. Magda Wójcich i Nie wymieńmy się. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Wolności oddać nie umiem, 17 minut po godzinie 5. Kocham wolność i chłopcę z placu broni. To przed chwilą w Trójce. A ja obiecałam Państwu, że zdradzę część owianego tajemnicą planu dzisiejszego poranka. No i tak też zamierzam teraz zrobić. Dziś, przypominam, obchodzimy Dzień Ojca. No i z tej okazji nasz reporter pytał w sądzie o to, co zawdzięczamy swoim ojcom. Odpowiedzi usłyszą Państwo w dzisiejszej porze na Trójce, chwilę przed godziną 7. A oprócz tego w programie będzie też m.in. o zakończeniu roku szkolnego, bo to przecież dziś. O tym, jak z radością przyjąć każdą trójkę na świadectwie dziecka. Chociaż ta trójka to teraz taka nie najgorsza ocena jeszcze. Radosław Nałęcz o tym rozmawiać będzie z psycholog Natalią Kocur. No i tradycyjnie w porze na trójkę będzie też pan Tałek i jego felieton, będą wiadomości ze świata sportu i rozmowa z tatą kilku pociech, który na co dzień zajmuje się muzyką. Nie zdradzę, który to artysta. Proszę zostać się z trójką, bo rozwiązanie tej zagadki 15 minut po godzinie 8. A już teraz I Don't Care i Shakespeare's Sisters. Without remorse, for the mink, said she, and the drinks you can see are hot as any hottentot. jedną ze ścian. Już wiem, że to mój błąd. Już mi siły brak i słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czas. Sen idzie źle, musisz wybrać dziś sam. Chyba już wiesz, nie zawsze w plecy wiatr. Zdaję mimo tylu ran i znów do góry głowę. Idę dalej tam, gdzie zaprowadzi wzrok. Zdaję mimo tylu ran, lżejszy o połowę. Idę dalej sam, nie trzyma mnie tu nic. Skąd wiesz, czy to sens jakiś ma? Drogą iść bez powrotu. Ogień, który płonął, już zgasł, a śmiech zamienia się w strach. Już mi siły brak i słyszę twój głos. Musi być tak, jeżeli tylko tego chcesz. Musisz wybrać i sam chyba już wiesz, to tylko Grzegorz Chyży wstaje i mam nadzieję, że Państwo również. Na zegarach już 25 minut po godzinie 5, więc czas najwyższy. Nie ma co tracić dzisiejszego dnia, zwłaszcza, że zapowiada się naprawdę piękna pogoda. Oczywiście, jeśli lubią Państwo lato, bo gorąco będzie dzisiaj w całej Polsce, ale najcieplej na południu kraju. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami w województwie małopolskim. Tam na termometrach pojawi się 32 stopnie powyżej zera. W Łodzi, w Warszawie niecałe 30, w Poznaniu 26. Najchłodniej nad morzem, tam maksymalnie pojawią się dziś 24 stopnie powyżej zera. Na zachodzie kraju mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze. Krótkie, ale intensywne. A czy to prawda, że w czasie deszczu dzieci się nudzą? Ciekawa jestem bardzo. Teraz możemy poczuć się przez chwilę dziećmi na antenie trójki Kids i MGMT. 5:26. No time. When the rain begins to fall, czyli kiedy zaczyna padać deszcz, a ten, przypomnę, może zacząć dziś padać, ale przede wszystkim na zachodzie kraju. Wróćmy teraz na chwilę do wydarzenia, którym żył cały świat. Przez ostatnich kilka dni wszyscy trzymaliśmy kciuki za odnalezienie łodzi podwodnej, którą płynęła wycieczka obserwująca zatopiony wrak Titanica. W tej łodzi doszło do awarii, przez co stracono z nią łączność. Łódź zaginęła w minioną niedzielę. Tlenu miało wystarczyć na 4 kolejne dni. Niestety wczoraj potwierdził się najgorszy scenariusz. Polska Agencja Prasowa potwierdziła, że załoga statku nie żyje. Więcej na ten temat usłyszą Państwo na pewno w naszych serwisach informacyjnych w Trójce, punktualnie o pełnych godzinach, także w połowie godziny 6.30, 7.30, 8.30 w poranku. A my wracamy do muzyki. Glorious już za chwilę w Trójce, a na zegarach 5.34. Jak to polizman przeszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje.

12 minut pozostało do godziny 6. Piątek to nie tylko weekendu początek, ale też ważny dzień dla artystów, którzy walczą o pierwsze miejsce na naszej trójkowej liście przebojów. Akurat utwór Ulotny Bartasa Szymoniaka, który przed chwilą pojawił się na naszej antenie, zajmuje 22. lokatę. Jeśli chcą Państwo oddać głos na ten utwór albo inny, bo może mają Państwo innego faworyta, no to proszę odwiedzić naszą stronę internetową i tam zagłosować. Mają Państwo na to czas do godziny 12. A lista wystartuje tradycyjnie kilka minut po godzinie 19. 11 minut zostało do godziny 6. Słuchają Państwo trójki. such a pad. He's looking kinda good. Yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's fair if he always pays the rent and he doesn't get bit about sleeping on the couch when I'm there. Cause I like you. Yeah, I like you. And I feel it's a bohemian like you. Yeah, I like you. Yeah, I like you. And I feel whoa.